radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 532 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Fuego y apunta bien pa'l madero, pim pam pum, fuego no nos callaremos. Pim pam pum, fuego y apunta bien pa'l madero, pim pam pum, fuego no nos callaremos. Com m'agrada començar així els programes, eh? Sí, és una meravella. Arranca el Pim Pam Pum, quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 532, i es diu aviat, i que amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Començarem, com sempre, presentant a la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. Avui tornem a ser el trio La, trio Maravilla. Ja, els mateixos i les mateixes que la setmana passada. Comencem presentant el mestre Tecles des de Sabadell, gairebé. Aviat serà sabadellent. Rozando el palo. Encara de Santaco, però gairebé aviat, ho tenim, això. Que encara no t'ho creus. Aviat ho tenim fet, això. S'ha adelantat la cosa, eh? Que guai. Hòstia, tio. Un bon regal, no? Per Nadal. Joder, tia, jo encara no... O sigui... El mestre Tecles vindrà cap a Sabadell a viure, més a prop del casal, més a prop del Vallès, més a prop de la gent. Que guai, molt bé. Sabadell, però quasi Barberà, eh? Sí, sí, sí. A la frontereta, a la frontereta. Sí. Molt guai, molt guai. A la seva banda, una barberenca de pura cepa, podríem dir. Que serem veïns. Sí, Barbera sí, Piteca. Sí. La Sadi, què dius, bonica, com estàs? Què tal? Molt bé. Molt bé. Una setmana, segona setmana consecutiva, sí, no? Vinga. Sí, sí. Estem agafant ritme, no sabem fins quan ja durarà, però de moment aquí de estem. De moment, sí. Avui es portem, com sempre, un programa ple, avassat de bona música combativa i també de coses tan xules com la que farem avui amb la dedicatòria. Em dic Babu i soc de Burkina Faso, Àfrica Occidental. Quan tenia 11 anys va esclatar una revolució. El meu país liderarà per el capità revolucionari Thomas Sankara. Nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. 3 anys més tard, 60 estudiants d'entre 11 i 14 anys van viatjar a Cuba per formar-nos y contribuir al desenvolvimiento del nuestro país. Arribaban los primeros becarios extranjeros a la entonces Isla de Pinos. Vamos a estudiar todos juntos a la escuela secundaria básica al camp número 37. SBEC 37. ¡Viva la FAPO! ¡Viva! Desgraciadamente, el asesinato del presidente Thomas Sankara va a hacer micas a este somni. Pero, malgrat tot, continuo defensant la seva herència ara des de Barcelona. I 30 anys més tard torno per primera vegada a Cuba. Sí, ella a mi me quisiera, que feliz sería. Toda la gloria del mundo le regalaría. Por eso amame, amame, amame, linda Guajira. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment al documental SBEC 37, un documental sobre els 600 infants de Burkina Faso que van formar a Cuba un viatge entre dues revolucions. El documental ens presenta una història desconeguda explicada pels seus propis protagonistes. Una història que parla d'educació en temps de revolució, de migracions fora dels estereotips, de cooperació entre països del sud global i de lluita per emancipar-se de les cadenes neocolonials. Una narració que té vincles directes amb un dels processos revolucionaris africans que actualment té més influència en l'àmbit mundial, així com la solidaritat internacionalista que el poble cubà fa dècades que practica. El 4 d'agost de 1983 es va iniciar a l'Alt Volta, una excolònia francesa de l'Àfrica Occidental, el procés revolucionari liderat per Thomas Sankara, que convertiria el país en Burkina Faso, que es pot traduir com la pàtria de les persones íntegres. La revolució d'agost es va caracteritzar per la seva voluntat transformadora en tots els àmbits, des de la lluita contra el deute extern i el neocolonialisme fins a l'alliberament de les dones, passant per la defensa del territori i del clima, entre d'altres. Les millores en les condicions de vida de les classes populars es van percebre amb rapidesa. L'àmbit de l'educació va viure un profund sacseig, l'augment de l'alfabetització va ser exponencial i es va reduir substancialment l'escletxa de gènere en l'accés a l'educació. L'acord de cooperació sud-sud amb la Revolució Cubana hi va tenir un paper important. A finals del 1986, 600 estudiants de Burkina Faso, entre les quals hi havia 135 noies, van viatjar a Cuba per formar-se i en retornar a Burkina Faso contribuir a millorar les condicions de vida del seu poble. Tenien entre 11 i 14 anys i van ser escollits per ser orfes i o pertànyer a capes més vulnerabilitzades de la societat burkinabé. Però l'alegria no duraria massa. Mentre cursaven la seva formació a l'ESBEC 37, Escuela Secundària Bàsica en el Campo número 37, a la Isla de la Juventud, el president Thomas Sankara va ser assassinat i les esperances de l'alumnat burkinabé a Cuba es van esfumar. Existeixen indicis de la implicació dels serveis secrets francesos i dels Estats Units d'Amèrica en la seva mort. Quan ells i les estudiants van tornar a Burkina Faso, van descobrir que eren considerats persones non grates al seu propi país perquè se'ls vinculava amb la Revolució d'Agost. La majoria van tenir moltes dificultats per trobar feina. Alguns van optar per buscar una sort millor a l'estranger. Aquest és el cas de Nebo Babu Basono, que és el protagonista del documental. Tres dècades més tard, en Babu torna a Cuba per primera vegada, en aquesta ocasió des de Barcelona. Allà, els mateixos indrets que van marcar la seva adolescència es retrobarà amb antics companys de classe i professors. ESBEC 37 és una mena de road movie revolucionària carregada de grans emocions, moments divertits i, sobretot, un esperit de lluita que no s'arronsa davant de cap circumstància. Actualment el documental està de gira pels Països Catalans. Aquestes són les properes projeccions. El 4 de desembre, a les 7, a Barcelona, a l'INA Odena. L'11 de desembre, també a les 7, a Cardedeu, a La Metgera. El 12 de desembre, a Tarragona, a les 7 de la tarda, a La Sageta de Foc. El 9 de gener, a Granollers, a La Malgirbada. El 10 de gener, ja del 2026, també a les 7, a Perpinyà, a El Casal. El 14 de gener, a les 7 de la tarda, a Esplugues, a l'Ateneu Popular. El 15 de gener a Barcelona tornen a Tres Lliris. El 16 de gener, també a les 7 de la tarda, a Solsona, el lloc encara per confirmar. I el 23 de gener a les 7 de la tarda a Castelló, a la Cosa Nostra, els Antifas. I per acabar, el 24 de gener a Alacant, a l'Otio Cook, a les 7 també de la tarda. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al documental ESBEC 37, un documental sobre els 600 infants de Burkina Faso que es van formar a Cuba. Un viatge entre dues revolucions, no deixeu d'anar a les projeccions. És un projectàs, a més hi ha un amic nostre d'aquí del Pim Pam Pum, com és l'Àlex Verdejo, d'aquí del Casal, que tenim molta relació, i ja feia temps que li tenien l'ull posat a aquest pedazo de documental que s'està menjant al món literalment, perquè a més és una passada, i moltes ganes de que funcioni molt aquest projecte, tan necessari perquè es conegui aquesta part de la història. Una abraçada, Àlex. Vale, pues, després tremenda de la dedicatòria... Història. Sí, molt xula. Molt xula. Mm. Sí, mira, a l'Ateneu no ha passat i potser ho haurem de fer. Hauria, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Després d'aquesta dedicatòria, d'aquesta edició 532, anem, si us sembla bé, a començar a desgranar musicalment el que ha de donar de si aquest programa. Que... Vinga, qui comença avui? Començo jo, per variar. Vinga, va. Sí, avui començaré jo, després anirà la Sadi, no, el Ricky, i després anirà la Sadi. Vinga. Ai, ai, ai. Molt bé. Mira, jo començo, vinc enamorat. Em va fer un regal molt xulo la Noe pel meu aniversari, com és el concert de Doctor Calypso. I vas poder assistir en aquesta part de l'aniversari? Sí, sí. aquesta no me la vaig... Mira, em va costar 2 hores i mitja arribar, però sí, vaig. Va estar molt guai. T'ho posen difícil, eh? Sí. Va ser un concertàs i encara, jo us dic, encara vinc emocionat de tot el que vaig viure aquell dia. Va, molt xulo. Doctor Calypso, la mítica banda barcelonina d'Escà, es van acomiadar dels escenaris en 2 concerts el passat cap de setmana a la sala Paral·lel 62 i van ser uns autèntics bolazos. Per recordar aquestes màquines de fer ska i homenatjar-los, us portem un temazo des del seu treball on tour, un treball en directe des de la sala Bikini de Barna, enregistrat l'any 2020, un tema que dedico a la Noe, que és amb qui vaig estar al penúltim concert de Calypso i que va ser una passada. Anem amb els Doctor Calypso i el seu etern Sense Sostre. Calypso per sempre, arranca el pim-pam-pum. Sense Sostre. Eterns, Doctor Calypso, Eterns sense sostre, espectacular temazo per dir hola aquí al Pim Pam Pum. Deixeu-me dir que el bolo va ser guapíssim, moltes, moltes calves i moltes canes de gent gran i també joves, possiblement fills i filles dels de les calves i les canes. Va ser preciós. La veritat és que molt, molt, molt bon caliu van fer. Home, amb l'emoció amb la que l'expliques, o sigui, jo ja... Va ser molt especial, jo els vaig veure quan començaven i els vaig veure al penúltim bolo i porten 30 anys. Vull dir. A més, van tenir momentazos amb el Mr. Freak Ska, que també va sortir a fer el Waikiki Beach, i també momentazo sublime amb els escatalats sobre els escenaris, fent, crec que era Rasta Blanc, correcte. Molt xulo, molt xulo. Que content el tenim, eh? Sí, venia el cotxe. Ah. Porto tota la setmana amb ganes de tirar aquest tema. Molt bé, pues després d'aquesta cançonassa dels Calypso anem amb la primera bala del Ricky, que avui és, ho hem canviat. Sí. La setmana passada... Avui anem a mordre, o sigui, contra les agulles del rellotge, per tant, ja us podeu esperar que ens confonguem en més d'una ocasió. Segur. I de número de programa. Bueno... Ens confondrem segur. Es fa el que es pot. Aquí en Gorilats. Què? Vinga, va, jo avui us porto un programa molt especial. Sí, sí, perquè... algú hem vist. Algú hem vist. Perquè, hem vist totes les caràtules iguals. Sí. Avui porto un especial perquè hi ha una genteta molt maca que es diu en Discos Pinya, de Barna. Mm. És un segell, no? Segell, sí. I, bueno, sempre fan concerts a preus... Són una mica com... La plaga... Com la plaga sí, i tal, sí, sí, no? Sí. Sí. Sí, potser no són tan punk hardcore, però... Però, bueno, fan moltes coses... editen moltes coses en català... Però tenen molt bona música, i tant. I de coses de per aquí, la terreta. Són uns cracs i ja porten uns anys que per Nadal treuen un caset, perquè ho treuen en caset. En caset, eh? Que me l'he pillat, per cert. Com o no? Estic a l'espera que m'arribi. A veure si fem un acabat en set que puguem portar matèria. Clar, clar, clar. Jo començo a acumular material. Doncs el proper que arriba, no, ja, el 537. Vinga. El 27. Si voleu. D'aquí 5. Se'ns va passar, però... D'aquí 5? D'aquí 5 programes. Vinga, fem-ho. Sí? Vinga, vinga. Ojalà que sí. Pues això, treuen cada, per cada Nadal treuen un caset que es diu Nadal a 10 bandes, no? Com fent una mica de joc de paraules amb el Nadal a 3 bandes que teníem a TV3. A TV3, cada, sí. De billar. De billar. Pues ells fan Nadal a 10 bandes, però no bandes de billar, sinó bandes de bandazes, de grups de... Grupazos. D'amics i amigues de tota aquesta moguda de per aquí la zona. I, bueno, és un goig, són 10 bandazes. Que guai. Òbviament, porto 6 rondes, per tant, me n'he descuidat algunes, ja en parlarem més endavant. Però, bueno, he fet una selecció també. Per exemple, hi ha Glitter, sí, que com que va sonar la setmana passada, pues dic, vinga, aquesta és una de les que faig. Em guardo salta. Per més endavant. Sí, potser clar. Ja la portarem. I també deixa'm dir... que la gran majoria de les cançons són cançons inèdites, o sigui, no és que hagin agafat de, ah, sí, d'algun disc. Que ho han fet just per això, eh? Sí, sí, sí. Que guai. Sí. Són cançons, que guai. Cançons que guai. Inèdites i la majoria amb temàtiques nadalenques. Mm. No explícitament del Nadal, sinó que alguns fan crítica, rotllo... En lloc de tanta religió i tanta tradició consumista, potser haurien de celebrar més com era... el solstici d'hivern, no? El que es feia sí, anteriorment, sí. Que era més vinculat a la naturalesa i tot això. Mm-hmm. Crítica d'aquest tipus. Crítica, hi ha algunes cançons de la secció Foli Seitan. Foli! on es parla dels àpats de Nadal i bueno, algunes contradiccions que des del punt de vista antiespecista pues, això genera. Sí, no sé, diverses temàtiques de coses de Nadal amb diferents estils musicals, amb diferents... Bueno, cada banda pues, ha fet el que li ha semblat. Molt del pim-pam-pum, no? Música sí, combativa, sí, sí, sí. Reivindicativa... Mm-hmm. Correcte. Són dels nostres. Que guai. O sigui que és genial. I mireu, la primera proposta és una mica més popera, podríem dir, i em va bé com a primera ronda. Clar que sí. Són Kiwis. Kiwis. Es diuen així, Kiwis. Quin nom. De Barna, són quatre, el Jordi Garragós a guitarra i veu, Inés Martínez al baix i les veus, Marc Andreu a guitarra i veus i Marta Millet a la bateria i els coros. All right. I, bueno, també hi ha algunes col·labores, però, bueno. I doncs això, extret d'aquest Nadal a 10 bandes, volumen número 6. Ojo, ja porten com a mínim 6 anys. 6 anys, eh? Ojo, sí. Doncs porto, mira, aquesta és justament un dels exemples que he posat abans. Aquesta cançó es diu Solstici d'hivern. I és una cançó molt maca per començar a celebrar el Nadal, però no com ens diuen, sinó com hauria de ser. Com nosaltres diem, o com ell, o com Kiwis diuen, no? Som-hi. Molt bé. Arriba aquell moment de l'any amb certes coses. No puc parar de plorar, m'estimaria viatjar al passat amb vosaltres al meu costat. Celebrem que encara casa. Solstici. Solstici d'hivern. Grande. Grande per dir hola, també. Clar que sí. Kiwi. Molt bé, molt bé. Nadal com volem nosaltres, clar que sí. Clar que sí. M'encanta amb les campanetes de Nadal de fons. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Que guai. Guai. Felicitats a la... Ah, i per cert, ja ho dic, ja ho tiro des del principi, el dia 20 de desembre a El Gato Muerto, on sí? fan els concerts La Plaga, que sempre sí? n'hem parlat aquí, pues fan festival del Nadal a 10 bandes. De, mm. Ah, sí, eh? Ah, que guai. Totes les bandes. Allí, sí, uau. Sí, sí. Uau. Bueno, tot, sí, crec que sí, que totes. Perquè n'hi ha alguns que són del País Basc. Mm. Ah, avui crec que no els porto. No, aquest no és un dels que no porto avui. Perquè tots els que porto ho fan en català. Vale. N'hi ha uns que ho fan en anglès i uns bascos més... Glitter que ja havien sonat, sí? i un altre que ho explicarem després. I per això la selecció m'he basat en això, no? Vinga, va, ja fem-ho en català, ja que són un disco d'aquí. Però la resta, les que no ho fan en català, també sonaran aquí el pim-pam-pum, perquè ja... autèntics temazos. És el que t'anava a dir, que avui portes el programa sencer, però que un altre dia pots portar un clar, altre. No, no, clar. Les altres sí, sí. quatre cançons que no sonaran avui, és molt probable que sonin a un altre aniran dia. Sonant. Que guai, sí, sí, sí. Que guai. Fantàstica. Fantàstica la però proposta. Havia de fer un criteri per triar les d'avui no. i ho he fet així. He fet el que m'ha semblat. Perfecte. Està estupendo. Por supuesto. Ho has trobat adient i així ho has fet. Que màquina. Molt vale, bé. Pues si anem encara més endavant, acaba ronda, acaba aquesta primera ronda, la mestra Sadi, amb què comences tu? A veure. Vinga. Dius hola. Jo... Avui també portes un programa tot de la Via Yala o... No. O què passa? No, avui no. Avui tot una no. temàtica també? Avui ja no, he expandit una mica. Vale. Ja no podia ser tanta Via Yala. Se m'estava congelant l'algoritme. Algo de Balkan? Una miqueta, algo. Ah, sí, eh? Sí. Algo sí, eh? Algo sí, però ho guardem per més endavant. Vale. Vinga, ara començo amb una miqueta de hip-hop. Bé. En aquesta ocasió és amb la Serin, que és una artista palestina, que, o sigui, és crescuda a Jordània, però està exiliada a Austràlia, viu a Austràlia des de fa uns anys. I bueno, la Serina ens rapeja per la llibertat del seu poble, per cantar per desfogar-se i visibilitzar una mica el que està vivint, no? i el que sent. I la cançó es diu Hudne, que Hudne vol dir veritat, la traducció seria veritat, i ens parla d'això, no? de que ja n'hi ha prou de les mentides que arrosseguen tot aquest tema, que només serveixen per justificar la psicopatia de, sí, sí. dels qui ho com es diu? Ho perpetuen. Sí. Perpetuen. I com diu ella a la cançó, diu, ho pots anomenar alto al fuego quan ambdues parts tenen el mateix poder i no quan és entre l'ocupant i l'ocupat. Correcte. No? Alto al fuego quan segueixen caient bombes. Exacte. És que sí, sí. Avui mateix. Sí, sí, és un tema que ha tret fa poquet, no sé si fa un mes o així. És que informativament s'ha aturat, eh? Sí, des sí, de l'alto sí. del foc, sí, que sí, també sí. ha sigut un alto a les sí, notícies. Sí, exacte. Però allà segueixen. Però allà segueix igual. Sí, sí. O pitjor. Doncs, un tema això que ens parla del que és haver d'abandonar la teva terra per por a ser assassinada, deixant enrere família, amics i projectes de vida. I ens parla també de la seva pròpia experiència i la de moltíssimes companyes que li acompanyen. Que soni. خدلك شوفها الصدفة محدش طرف الطفة صواريخ نازلة بتضربهم تضربلي هدنة هياتني بالغربة عايشين خمسة بغرفة خدلك شوفها الصدفة Take me back to the good days where a pack of lays was bishillin. Now I got bills to pay and my whole paycheck is gone in a minute. You won't get it, you got thick bullets. I got toll letters in my pocket. Road rage about to have me committed. Telling me to pay or they'll pay me a visit. Take me back to the good days where we live like birds in the village. The uncle smoking cigarettes, cutting up some pomegranates. Next minute, they're bringing in baskets of it. Cause of that one time you mentioned, bring back that little kid, but don't ever break her spirit. Nah, caffeine and smoke. Stimulants and broke, it's what keeps the system afloat. out. It's making me slow. It's still in my soul. I'm sick of pretending this is a life in the West we're living. I'd rather be struggling for bloody than be ass kissing and counting digits. The fruit tastes like chemicals. The rent price diabolical. Can't help but be political. Everyday life makes me critical. The fruit tastes like chemicals. The rent price diabolical. Can't help but be political. This shit about make me مش هدنة هدنة خد لك شوف هالصدفة ما حدش ضل في غزة صواريخ نازلة بتضربهن هدنة هدنة هياتني بالغربة عايشين خمسة بغرفة خد لك شوف هالصدفة. I love to romanticize how different life could have turned out. What if we, like the seeds in the holy ground, had a chance to be free, grow up, be safe and sound? What if we lived in tribes? What if modern age was a thing of olden times? What if basic needs weren't hard to find? What if bombs were never strikes? What if I stayed home? What if I never got that phone call? Another cousin has lost his life, now his wife raises a kid alone. I had to find out from an IG post. حشروا حالهم زي الشيطان بحكوا عنا شعب جبار سامعين عنا قلب الأخبار. هدنة هدنة خد لك شوف هالصدفة ما حدش ضل في الضفة صواريخ نزلت تضربهم. هدنة هدنة حياتني بالغربة عايشين خمسة بغرفة خد لك شوف هالصدفة. Temazo. Uah, brutal. Temazo, a més ho fa amb una potència també molt bèstia. I en té més cosetes. Volia portar una que era col·labo amb un montón de penya, però vaig pensar en tu. Perquè... Hi ha quatre programes seguits fent un... No, cascos quilomètrics. Avui també. Avui també. Avui també. Que és l'última. Llavors vaig dir, sí, no t'ho faré dues vegades en el mateix programa. Això, ja pot ser una secció, detall. Això. És un detall. Sí, podria ser una secció. La secció sí, del nom de... De les col·labos... col·labos eternes. Del Dream Team, no? Del Dream dir? Team, perquè sí. Perquè sempre són autèntics Dream Teams. Sí, va. Doncs ja sonarà. Tu prepara't, vale? I tant, però... Molt bé. Estamos en ello. Bona primera ronda i superdiferent, no? A mi m'ha sí. semblat una passada la cançó i sobretot la història que hi ha al darrere, una dona palestina que canta l'actualitat del que està passant a dia d'avui i ho estem tirant la pim-pam-pum, em sembla preciós també. I tant. Sí, molt a bé. Més el que us comentava, no? També que a l'hora de buscar... Perquè ho vaig veure... Com... L'arqueologia, perquè això és sí. arqueologia musical. Sí, total. Sí. Per buscar info d'aquesta noia, perquè em va sortir com en un post de l'Instagram, després d'aquí vaig a anclar l'Spotify i tal. I quan em vaig posar a fer el programa, intentava buscar informació d'ella a la web i no em sortia res. O sigui, és com... Sí, això, no? El silenciament que pateix sí. aquesta penya, que és del rotllo... I encara gràcies que... Al o sigui, final... per així dir-ho que estan a l'Spotify, sent l'Spotify el que és, no? Vull dir... Al final l'algoritme va cap a on el que l'ha creat va, vol que vagi. Vol que exacte, vagi. Sí. I a més és secret. Tots aquests algoritmes són secrets. Per tant, no sabem... Ni... O sigui, sabem més o menys el que fan perquè veiem les conseqüències, però és tot com per deducció. Sí. No? Però no sabem ben bé. No. Sí. Amb certesa. Just. Vale, pues... Molt bé. Anem amb una altra venga. Ronda? Vinga, segona comencem ronda. Segona. Que portes, Isma? Ja has començat animadet amb sí. el Dr. Calypso? O ara què? Jo sé que s'ha animat. Jo avui començo amb un parell d'escars molt xulos. I el següent ve de la mà d'RH. Que no són bascos? No. Abans portava els Calypso, uns referents que han marxat, i ara vinga amb RH, banda emergent d'escar punk folk del País Valencià, formada al voltant del 2023. No són uns clàssics, fa un parell d'anys que hi són, però són molt bons, ja ho veureu. És una banda més vinculada al centre social ocupat i autogestionat l'Horta i destaquen per la seva energia crua i les lletres reivindicatives. A RH són el Marc i l'Agustí, el Cone i el Pato i formen part d'una escena musical independent que promou l'autogestió i la crítica social amb influències que recorden bandes com la Gossa Sorda Obrint Pas. Us deixem ara amb un tema extret del seu treball Llaura i Dispara del 2024, un temazo per ballar que porta com a títol Urbanita de València i és una puta passada. Urbanita de València, castellano acomplejado. Dices que lo entiendes, pero no hablas valenciano, pero no hablas valenciano. Urbanita de València, anda, vete a hacer la mano. Ves que es una lengua que solo hablan provincianos. Lo que expresas en la de Quijote y Sancho, en la de Quijote y Sancho, urbanita de Valencia. sirve para algo. No como la lengua de aquellos pueblos olvidados, de aquellos pueblos olvidados, urbanita de Valencia, que tú mismo has rechazado y más de uno de pequeño aún tuvo que estudiarlo. Pero como se estudia un bicho muerto y disecado, un bicho muerto y disecado, urbanita de Valencia, de lejos y sin tocarlo. Pero frena. Una lengua es un modo de ver el mundo, una manera de explicarlo, de ver el mundo y de explicarlo, urbanita de Valencia. Pienso y siento en valenciano, pienso y siento en valenciano. Bueno, ya no te has enterado, urbanita de Valencia, pienso y siento en valenciano. Perdón, perdón, disculpad. Es que resulta que yo el valencià lo entiendo, pero no lo hablo. Uy. ¿Qué? Com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos, com el meu gos. Como el meu gos. Lo entiendo, pero no, pero lo, no hablo. Lo hablo. Qué màquines. La veritat és que fora conyes, perquè tenen molta conya aquesta penya de REAC, em sembla una banda de les actuals amb més projecció dins del que és el panorama del País Valencià. Banda d'esca punk folk des del seu Llaura i Dispara del 2024, aquest Urbanita de València, que és tot un temarro dels REAC. M'ha encantat aquesta guitarra, així com una mica de contratemps, a l'Agua Bendita dels primers, no? Buah, sí. Que guapo, tio. Molt xulo, molt xulo. REAC, sí, sí. Urbanita de València, a més, eh? Sí, de València. De València, per faltar encara més. És que són hachondos, són hachondos. Però les claven, eh? Les claven. Molt bé, molt guai. Molt bé, molt xula. Vale, pues després d'aquest temazo del REAC, que ja és el segon que hem posat aquí al pim-pam-pum i que seguirem buscant per aquí perquè sona molt bé, anem amb un altre temazo ara de la mà del mestre Tecles, que tira segona ronda. Vinga, va. Ronda? Sí, sí. Ronda. Segona ronda? Ja, sí. Ja estàs engorilat. Tu vas engorilao i amarillando ja, eh? Ronda. Ai, per favor. Què? Vinga, va, la segona banda del Nadal a 10 bandes, volum número 6, d'aquesta gent maca dels discos Pinya. Ara és el torn de Joia. Ja els havia portat algun cop aquí el Pim Pam Pum, crec, el Joia. Sí, em sona. A diferència de Kiwis, que era l'estrena aquí al programa. Doncs Joia, que també popeja una mica, també tenen aquest estil així... Bueno, ja ho veureu, no sé, jo això a l'hora d'escriure soc has fatal. Has vingut al pim-pam... Pop. Pim-pam-pop. En l'ara n'estaria més que orgullós. Joia, que els podeu trobar a les xarxes com Hola, som Joia, que em fa molta gràcia. I això, extret del Nadal a 10 bandes, és una cançó que es diu En bon punt i en bona hora, i també parla, bueno, a la seva manera, però també ambientada en el Nadal i alguns sentiments i algunes coses que passen només en aquestes dates, no? Per dir-ho d'alguna manera. Us deixo amb Joia, amb aquest En bon punt i en bona hora. Som-hi! I una flor dalt del teu pic em recorda qui va ser, i el forat dins del meu pit de serradures l'ompliré. Estic envoltat de personatges. Sembla el caganer. Torna a ser Nadal i carda un fred que espanta aquí a Vallver. We'll be right back. com creix la canalla. L'hòstia, com li fot aquesta herba. Que guapa estaves aquesta matinada. I ja ho sé, hauria de deixar de veure. Però aquí, aquí s'està. Aquesta nit ja ho sé, hauria de deixar de veure, però aquí, aquí s'està també patant-la. Avui brindaré per tu un any més, un plat més ja t'ha. Que xula. Bueno, que maca. Que xula. És sí. Trista parlar de... Bueno, lo que dèiem abans, no? Mm-hmm. Quan és Nadal, que normalment t'ajuntes amb la gent, és moments de recollir, sí. No? T'ajuntes allí, i quan algú ha faltat, o ja fa temps, però en aquella època és quan encara te'n recordes més, no? Per lo, bueno, no sé. No sé per què passa, però... Però passa. Bueno, però passa, sí, perquè són èpoques, això, el que deies tu, no? De... I bueno, suposo, no sé exactament de què, exactament de qui o de què parle, però bueno. Sí, però la sensació la coneixem, no? Sí, és... sí, sí. Molt bé. Joia que no de sí. Com a pedra preciosa, no? Sinó que ho hem estat comentant, que creiem sí. Que ve de la joia, de l'alegria, de l'alegria, no? De... d'estar joiós, sí. D'estar content, d'estar bé. Tot i que aquesta cançó, justament, no era molt joiosa, però bueno. Mm. Va, era ben maca. Molt maca, maca. Molt sí, maca. Sí, i amb bona temàtica, molt xula. Amb sentiment. Molt xula. Sí. Quan fas una cançó amb carinyo... Tocava la patata. I l'escoltes, la música amb la lletra i tal, joder, es nota quan algú s'ha treballat alguna cosa, no? I li ha posat allí un trosset de l'ànima. Mm. I tant, i tant. Que guai, fantàstica una més. En segona ronda, el Mestre Teclas, també tirant de lo bo i millor des de Discos Pinya. I ara és el torn de la Mestre Sadi, que acaba segona ronda. Com ho farem, això? Doncs, a veure, no sé com ho farem, perquè jo ara vinc amb una tia guerrillera, a tope. Guerrera i guerrillera. Així es diu la cançó. Sí, eh? A més, quan escolteu la cançó, és que és totalment així. Ella és... Makea o MC Kea. Sí, sí, em sona. Et sona. No sé si havia sonat o no, però em sona bastant. Crec que la seguim en xarxes, etc. Sí. Hòstia, no sé si... No vaig fer deures, no vaig mirar si havia sonat. Però és una FMC valenciana. Es diu Delia Segura Sánchez, acá en Psiquea. Sí que i... l'Isma n'havia portat una. Sí? Ah, mira. A veure, no serà aquesta, no? Crec que sí. Sí? Crec que sí, sí. Ah. No pastanaga, no pastanaga perquè... No, mira, el 2021, fa 4 anys. Vol dir que la cançó és un tema zarrangano. Totalment, sí, sí. Mira, fa 4 anys i mig que la sona, o sigui, ja era hora que tornés si, a sonar. Si ens repetim és que la cançó és bona. I tant. Jo, de fet, estava entre aquesta i una altra, que l'altra ja la portarem també. Pues bueno, per refrescar una mica, com va ser el 2021, refresquem, sí. No? És un artista del món del hip-hop, que va treure l'àlbum pues, en aquella època. El que passa que, o sigui, com l'anècdota una mica és que porta, ella porta des de ben petita en el món del hip-hop, la cultura urbana i així, i estava super ben nutrida de tot el que és aquesta merda. I pues, és una tia que defensa molt el que és l'old school... Defensa tant l'old school com la nova era del rap, no? Però, com ella diu, sempre hi haurà artistes que ens facin veure que el rap va néixer dels carrers i de la necessitat de reivindicar, de lluitar pels drets de les persones i sempre ens farà aprendre. No, i és una mica això de que està, el que parlava, perquè vaig estar llegint una entrevista, que ella diu, o sigui, està com molt contenta de poder viure aquesta nova etapa del rap i la música urbana, però que també està molt contenta d'haver poder viscut aquella era de l'old school, quan començava tot això del rap i el hip-hop. Crec que és molt important el que estàs assenyalant ara, que és que al final hi ha unes arrels, hi ha uns referents i hi ha una feina actual de gent jove que són el relleu i crec que això és molt important que qualli a tots els àmbits. Sí, en tot el moviment social, el punk, música, tots els àmbits hauria de quallar. Totalment, sí, que no es deixi de pensar, no? en el que t'ha portat a tu ara, el 2025, a fer hip-hop i a fer rap. Doncs perquè tens una història que precedeix, no? Corren temps de canvi, però és bo no oblidar-se'n d'on venim. D'on venim, exacte. Molt bé, doncs aquesta tia reflexa molt bé tot això que deia i reflexa molt bé l'actitud i la passió que té per la cultura urbana. I la veritat que a mi m'agrada molt aquesta manera que té d'expressar-ho. Amb vosaltres, em Psiquea, la cançó Guerrillera. Hello, what do you want to stress today? Quiere sentadita en su cama, yo de culo inquieto, ese es mi drama. A veces una loba, a veces una dama. Te contaría un cuento, pero ya sé cómo acaba. No te gusta nada, y eso ya lo sé. Tú no eres mi príncipe, ni yo tu mujer. Puedo ser tu queen poa, tu leona de melena. En el barrio la que suena, la que trae la mierda buena. Me expando en las antenas, no me ponga los barrotes, que no quiero la condena. Él me quiere amarradita, que le haga la cena. Y chiqui chiqui bao, suena la escopeta, me la sé buscar solita. La merca se guarda en las tetas, va a salir del bache, va a pagar las cuentas del extra radio, crecía en el bloque, no había esperanza, yo la provoqué. Ahora hago que los cuellos se disloquen, pa' todos los que dudaban, su boca la chapé, su boca la chapé, su boca la chapé. Guerrillera, hasta la muerte, fiel amiga, pero nada obediente. Sé de dónde vengo, sé lo que se siente, lo que represento, por eso que nada me detiene. Mi rap no es para niños de dinero, pa' los que crecimos en barrios obreros, sacando solo las castañas del fuego, pasando pirutas, secando el perchero. Vela blanca, pájaro de mal agüero, ojos en la nuca, forros en el maletero. Ni aceptas la ruina, ni tu padre se mete yello. Y si eres como yo, tres cosas sabes ya, pero y callar pa' poder progresar y salir de esta vida que no deja respirar. No voy a hablarte feca, el fango huele a mierda. Zoom, arenas movedizas que te entierran. Con la presión que produce la pela, el perno corre, vuela. Aprendimos a contar más en la calle que en la escuela. Con las bambas rotas, de gacha está la suela. Con la ropa de segunda y una actitud de primera. En sí que hasta la casa. Esto es lo que os espera, ¿eh? Esto es lo que os espera, ¿eh? Esto es lo que os espera. Chiqui chiqui pam pam suena la escopeta, chiqui chiqui pam pam suena la escopeta, chiqui chiqui pam pam suena la escopeta, chiqui chiqui pam pam, chiqui chiqui pam pam suena la escopeta, chiqui chiqui pam pam suena la escopeta, chiqui chiqui pam pam suena la escopeta. ¡Bum! ¡Buah! ¡Bum! ¡Bum! Quedaba un tiro, quedaba un tiro. ¡Buah! Increïble, impressionant, aquesta tia. Impressionant. Quina manera de fer-ho. Quina manera sí, de fer-ho. Sí, és una manera de rapejar. Quina actitud aquí. Sí. De forma vacilona, no? Sí, sí, sí. Sí. A l'entrevista també ho deia, no? Que aquesta forma de rapejar del que té és com... Del carrer. Algú, i molt conscient que ella fa, perquè també com que es vol diferenciar i vol... Sí, eh? És el vol seu marcar estil. La seva, sí. Sí, sí, el seu estil, exacte. Ja ves. Molt bé, molt bé. Ho quina fa passada, molt bé. Quina passada. MC Kea. MC Kea. Haurà de tornar aviat. Sí. Perquè, sí. Tornarà, sí, sí, tornarà. I tant que sí. Molt bé. Molt bé, fantàstica aquesta segona ronda de la Sadi. Anem a la, sí, anem a l'Equador, anem a la tercera ronda, si us sembla bé. Vinga, ens han fundit dos rondes ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està anant. No sé la gent que ens escolta, però des d'aquí ho estem gaudint molt i cada cançó ens va sorprenent, algunes de grups que han sonat, algunes de grups que no havien sonat mai. Vull dir que bona selecció. Molt guai. Esperem que vosaltres que ens escolteu també ho gaudiu. Anem amb la tercera ronda de la mà de Calerizo, banda extremenya de Beer Punk and Roll, repartint glans bomba des de la Cale Bellota. Jolín, hòstia. Banda en lluita per una Extremadura independent i amb vistes al mar. Calerizo són Mario i Cris a les guitarres, Santi a les tecles, Nacho a la bataca, Antonio al baix i Mario a les veus. Des del seu treball Repartiendo Bellotas del 2022 us porto un tema on barregen rap, punk i rock i és un temacle espectacular que es diu Extremadura Explota i sona brutal. Calerizo 2022 Repartiendo Bellotas Bomba. Extremadura explota. Están cargadas las bellotas. Extremadura explota. Están cargadas las bellotas. Extremadura existe y poco a poco resiste. Con encinas nucleares en dehesa. Hablan de trenes y son solo falsas promesas. Ríos parados y pueblos incomunicados por culpa de las presas. Extremadura es pobre y se enriquecen las grandes empresas. Iberdrolandesa, el problema del campo no es la subida del salario. El problema son los intermediarios. Como siempre benefician a los grandes empresarios, a las grandes superficies. Son monstruos voraces que devoran nuestro campo y lo echan todo pa' su saco. Por eso vamos encadenados a los Stanford con bellotas radiactivas en todos los campos. Ponte ya la boina y alístate al comando. Que la puta Cale Bellota ya está empezando. Que la puta Cale Bellota ya está actuando. Extremadura explota, hijos de puta. Están cargadas las bellotas. Extremadura explota. No queremos minas, no queremos nucleares. Solo queremos cervezas en los bares, caminar por las calles sin que nos paren y poder expresar nuestro arte en la pared. No queremos minas, no queremos nucleares. Díselo a tu amiga, a tu vecina, que esta puta mierda no contamina. Desde la Sierra de Gata hasta la Vera de la Urbe a las Villuercas, desde las tierras de Alcántara hasta la Siberia, pasando por tierra de barro y la meseta cacereña. Extremeños siempre libres y orgullosos de su tierra. Seguiremos aquí luchando, puño en alto y defendiendo la dehesa. Los recursos para nosotros, no para las grandes empresas. Ya está bien de conformarse, solo con tener un trozo pan sobre la mesa. Extremeños, ya es hora de levantarnos como ya hicieron los campesinos ocupando los campos. Los comandos por la plaza ya se van organizando, reclamando como día de Extremadura el 25 de marzo. Seguiremos aquí luchando, puño en alto y defendiendo la dehesa. Los recursos para nosotros, no para las grandes empresas. Ya está bien de conformarse, solo con tener un trozo pan sobre la mesa. No queremos nucleares, solo queremos cerveza en los bares, caminar por las calles sin que nos paren y poder expresar nuestro arte en la pared. No queremos minas, no queremos nucleares, díselo a tu amiga, a tu vecina, que esta puta mierda nos contamina. No queremos minas, no queremos minas, no queremos nucleares, solo queremos cerveza en los bares, caminar por las calles sin que nos paren y poder expresar nuestro arte en la pared. No queremos minas, no queremos nucleares, díselo a tu amiga, a tu vecina, que esta puta mierda nos contamina. No queremos minas. El pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, el pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, el pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, el pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, el pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, el pueblo extremeño también avanza y peta, la poesía extremeña también avanza y peta, Extremadura avanza y peta, explota. Buah. Olé, ¿no? Espectaculars. Calerizo, desde la Cale Bellota y desde el seu LP Repartiendo Bellotas del 2022, desde Extremadura, Maquete Extremadura Explota, espectacular tema zarrángano de sí, rap, punk, pasada. Rock. Brutal, brutal. Molt xula. Molt xula, molt xula. Sí, sí. Un projecte molt xulo, també, sí, eh? Sí, sí, sí. La veritat és que estan fent molt bona feina des de ja fa alguns anys i és una banda que he descobert fa molt poc i que estic content de que crec que és la primera vegada que els posaven aquí al Pim Pam Pum i estic molt content d'haver-la trobat. Tenim intenció de... A més, ara s'ha dit que sí. T'ha molat el tema. Sí, sí, m'agrada. Seguirem la pista als Calerizo, que s'ho valen. Molt bé. Molt bé. Més música combativa, però abans recordem que el programa d'avui està dedicat molt especialment al documental Esbec 37, un documental sobre els 600 infants de Burkina Faso que es van formar a Cuba. Un viatge entre dues revolucions. Bé. Molt bé. Bé, bé. Feta el... El apunt, anem amb més música combativa, estem en tercera ronda, estem en la ronda de l'Equador, que li diem, i ara és el torn del mestre Tecles. Què portes, bonic? Ara és el torn del Nadal. Torna el Nadal, que estem... Tornem, sí. Estem tornem irremediablement arribant al sí. Nadal, família. Doncs almenys passem a aquest clar. Tràngol amb... Fem-ho bé. Fem-ho nostre, sí. No? Sí. Amb dignitat, sí. Com a mínim. Sense converses de cunyaos i merdes així. Sí, ojalà. Vinga, va, en aquesta ocasió... Us presento una banda que tampoc no van passar mai perquè el Pim Pam Pum, igual que Kiwis, que s'estrenen, són Patata i Bleda. Patata i Bleda. Patata i Bleda. Són dos. Un, boníssim, un xaval i una xavala d'aquí Barna. És un nom molt català, Un plat de patata sí. I Bleda... Ja amb caldito, veient el... amb una llet... Perdó, eh? Sí, sí. Llegint el nom ja saps que són d'aquí i que fan cosa, que li agraden les coses de la terra. No? Jo avui he dinat patata i bleda, que ho sàpiga. Veus? Sí. A mi m'encanta. Sí, sí. Jo soc més de patata i espinacs o mongeta, però la bleda... No sé. Bueno, perquè la bleda li has de posar una mica d'encant, no? Pues això, una llet, fregit... Que els pares. Això sempre està bo. No? No, jo li poso la llet, poso la llet als espinacs, en lloc de... Doncs prova'm. Jo la bleda, en sèrio, és un de... És que ara... Entrarem en un debat. No, a veure, per gusto, però... aquí cadascú, no sé. Això... Jo... Digues. Programa de cuina combativa. Sí, tant la bleda amb patata com la cola amb patata, així amb el seu caldito. O sigui, per mi és plat de casa, de caliu. Una cola sí, amb un bon trinxat. Sí. És espectacular. Però jo, mira, et diré que la col la prefereixo amb patata, bullida amb el seu propi caldo. No? O sigui, aigua ho bulla amb... Això sí que va a gustos. Això sí que va a gustos. També. Sí, sí. Un trinxat, sí, eh? Un trinxat. Però una col amb patata, amb caldo, amb un all i pimenton, que no sé com es diu ara en català. Pebre vermell? Pebre vermell, sí. Molt. Molt. Molt pebre vermell. Molt. També, molt. Molt i molt. Bueno, va, deixo continuar. Perdó. Patates de Lleida. Però jo el nom del grup, o sigui, encara he d'arrencar. Doncs, bueno, però de fet ja està. Tampoc no cal presentar gaire perquè són Patates de Lleida d'aquí Barna. Per lo que veig, aquesta cançó que han fet pel Nadal a 10 bandes estan acompanyats de doble A, o no, de fet, doble AA, que no sé si és que són redundants o doble AA, llavors són quatre. Seria un repòquer. Sí. No ho sabem. Patates de Lleida, amb aquest doble AA, he portat una cançó que es diu Nadal a la Erguijuela, sí? Que no sé si és un lloc o és algo, perquè està en mayúscula, Erguijuela. La Erguijuela, les dues amb la L i la H. Pot ser un lloc, un espai, un territori, un... Sí. Crec que potser és com tornar al poble, no? A passar el Nadal o alguna cosa. Això, un espai o alguna història. Algo així serà. Doncs a veure què us sembla. Jo encara no... Tot i ser tercera ronda, avui he començat bastant poperillo, bueno. I em costa arribar als ritmes que ja porteu vosaltres fa rato, però tot arribarà, companys i companyes. I tant, tot ho farem. Som-hi. Fum-li. Quan arriba el Nadal me'n vaig al poble per bolets i a prendre uns xatos de vino amb mi compadre Juan Manuel. Si em veieu, porto bé tot el cistell. Si em veieu, baixo a dinar tot sec i a celebrar l'aniversari de l'Olmo i del Samuel, que posen la psicodèlia barrejada en el tortell. Si em veieu, és que estic a l'Erguijuela. Si em veieu, presentant el disc d'una peseta. Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui. Patates de Lleida. Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, que es morí la Rosalia i també la Bisbal. Que grans, que grans. Molt bé. Grandíssima. Nadal a Erguijuela. Sí, que ho vas buscar, no? És un poble de perllà a Lleó, no? Sí, Castilla i Lleó. Però pues sí, que deu ser d'anar a passar el Nadal allà, no? Ens ha tornat a enamorar, eh? O sigui, el tema de Nadal a 10 bandes, de la gent de Pinya... Sí, sí. Ojo, m'està encantant aquesta secció que t'has marcat, eh? Home, és que per això, quan vaig escoltar aquest disco, vaig dir, vinga, va, sí, tira que te va, que te marques aquí un... Val tot. Sí, tot sí, entra sí. Fàcil. I a més, sí, sí. Que xulo, tio. Que xulo totes les lletres i tota la... I a més... Ho embolcallen, no?, amb la música. Sí. Molt xulo. I, a més, em permet respectar el llibre d'estil. He començat així, tranquil·let. Sí. Ara ja hi havia una mica de guitarreta distorsionada, sí. Però sense esverar-nos massa, tampoc. I tot arribarà. Se l'està guardant, és que se l'està guardant. Està amb un somriure d'orella a orella, pensat, ja veuràs, ja veuràs. Està a cames inquietes, eh? Sí, sí, sí. Avui és felicitat. Tot clar que plegat. Sí, és joia. Sí, és joia, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues seguim amb més joia, seguim amb aquesta edició 532, ara de la mà de la mestra Sadi, que tira la seva tercera ronda per acabar-la. Molt bé, doncs jo ara vinc, ja començo a despentinar una miqueta. Sí, eh? Flisqui sí. Flasca, eh? Flisqui flasca. Avui no, res a veure amb el programa de la setmana passada, que era així com molt tranqui. Sí, també bueno, una temàtica... Tranqui a nivell musical, però sí. Intens. Intens en quant a... Com, sí. Com pocs altres. Programa sí, de la mà de la Sadi íntegra pel 25ena. Molt xulo, un programazo el que et vas marcar. I el debat que ens vas produir aquí a fora de sí. Micro, no? Sí. Escoltant les cançons. Va ser un programa molt xulo. Si no l'heu escoltat, ja trigueu. Ai, gràcies. Sí. Clar que sí. Vinga, doncs ara anem a... O sigui, ja sabíem que havia tornat una de les reines del post-punk sí. De la península, no? Sí. La grandíssima Anna Curra. Boh. La vaig poder veure al Males Artes de fa un parell d'anys, em sembla. Autèntica pionera. Allà al Paral·lel 62. Pionera també d'aquell llibre que nosaltres tant vam utilitzar, com era... L'Utercina, bueno, sí, no? Sí. Les pioneres del punk. Les pioneres del punc, correcte. Un llibre per a colorir, que era molt... treball que va inspirar a la secció punky d'on actua. Exacte, exacte. I doncs aquí ja sortia Anna Curra, imagineu-vos. Sí, era de... Imagina't, sí, sí. L'Electroduendes i tot això, aquella època, no? Paràlisis permanente... Paràlisis, tot això. No Electroduendes els de Kibarna, sinó ja. Lo de la tele, el programa que los electrodos son como uns dibuixos animats. Vale, sí, la bola de cristal. Ah, això, la bola de cristal. Que havia a mi tota no ho vaig pillar època, això. La Curra estava era de les protagonistes d'aquella època. Sí. I avui en dia encara està sobre els escenaris, o sigui, cojo. Ja. No, flipes. I la tia segueix a tope, eh? I tant. Sí, sí. Ja. Doncs en aquesta ocasió és Anna Curra amb Àngela, de la banda madrilenya de Bala. Sí, de les Bala. L'Àngela. Que ara no sé quina de les dues és. Si és la del baix... Ai, bueno, no és igual. No ho sé. Bueno. No sabria dir. Doncs ens porten el tercer single del projecte que ha començat l'Anna Curra, que és en homenatge a Paràlisis Permanente, que és la banda on l'Anna Curra es va fer llegenda i on va, sí. Va començar a construir... com a artista, no? El treball es diu... l'àlbum es diu L'última escena de Paràlisis Permanente i en aquest single, el tercer single, col·laboració amb l'Àngela, és Addictos a la lujuria. Fot-li. Pupilas que se ocultan, ya no Boníssima, boníssima. Ara curra amb la col·labora de la guitarra. Angela, la guitarra de Bala. De Bala. Just. L'Àngela. Just era això. Hem arribat justets. Hem estat aquí fent investigacions sí. Ho hem trobat a temps. A contrarrellotge, podríem dir. Molt bé. Sí. L'Àngela, la guitarra, des de Bala, amb l'Anna Curra, tot fenomenal. Molt bé. Perdó, molt bé. És que... Sois muy mala gente. No, perquè... És que durant aquesta cançó ha hagut una conversa... O sigui, som tres i ha hagut com dues línies d'actuació. Dues converses paral·leles. Correcte. Som tres... Però les dues línies han arribat a la mateixa conclusió. A la mateixa conclusió, sí. Passa que una ha arribat abans. Vale. I l'altra no. Bueno. I l'altra estava tan ensimismada en la seva missió... Por poquito. ...que no s'han adonat que ja ho sabíem. Por poquito. Bueno. Molt bé. Sempre ho podem fer millor, clar que sí. Però molt millor que l'Anna Curra i l'Àngela... A la guitarra de... Sí, de Vara. Molt temazo rangano. Sí. Molt bé. Addictos a la lujuria. Sí. Mm. Jo la veritat és que, Said, t'haig de dir que me les estàs deixant votant. Vinga, perquè cada perfecte. Vegada que tu li fots una replada de clau, jo, com que començo ronda, pues, sempre hi ha una revelada de clau, no? El començament de ronda i és guai. Estupendo. Sí, estic molt content de com està anant. Mireu, ara us porto Cran, que és una banda punk francesa, que no, diria que tampoc han passat massa per aquí pel pim-pam-pum. Cran. C-R-A-N. I venen dels suburbis de París i Lió, fan punk hardcore oi, i Cran són el Ben a la guitarra, el Fèlix Salvàs, Ed Lira a Oet, que és com li diuen a les veus, i Luis a les baquetes. Us portem ara un single que va veure la llum el 2022. És un tema que aborda un tema xungo com és la fam, ja que el significat de famine, que és el tema que escoltareu a continuació, és aquest. Traduït vol dir fam. Anem, doncs, amb Cran i el seu famine. Endolla les tecles. We'll be right back. eren Cran, des dels suburbis de París i Lió, aquesta banda de punk hardcore oi, des del seu single Famine, i bueno, i... Que bé sonava tela, això, tio. Sí, sí, sí, estava molt guapa. Sí, la veritat és que és una troballa que també no ha passat desapercebuda, de rotllo, hòstia, esta penya... Mm. A més, penya molt, molt pura, no? Venen d'allà, dels baixos fons, podríem dir, de París i de Lió, i amb molta actitud, la veritat que sí. I lletres combatives, en aquest cas parlant de la fam, i molt guai, la veritat és que molt bona troballa, molt guai, molt content d'haver-vos oferit. Mm. Més música combativa? Vale, em toca a mi, sí. Què dius, Tecles? Jo continuo amb el Nadal a 10 bandes, que seran 6 bandes avui només, però ja ho farem. I tant. I en aquesta ocasió me'n vaig cap a la Roca del Vallès. Són uns mítics, són Zombie Pujol. Zombie Pujol, sí, sí. I és que a més el nom mola moltíssim. Ho has dit molt bé, són uns mítics. Zombie Pujol. Ai. Zombie Pujol. Zombie Pujol. Pujol. I res, Ah, mira, i és amb col·labora de Zombie Pujol i La Cosa Pública. Ahà. Segons veig aquí a l'arxiu. I res, extret d'aquest Nadala 10 bandes volum número 6, porto un tema que es diu Nadala... A veure, són uns noms. Nadala antipenetrocentrista. Antipenetrocentrista. Com? Uau! Vale. Yeah. Antipenetrocentrista. Interessant. Interessant. Sí, el concepte sí. Ja ens deixa entreveure amb el nom de per on anirà la cosa, però... Tenen un estil inconfusible, aquesta penya. És punk rock, però la manera de fer-lo és són molt ells i a mi m'encanta, la veritat. Som-hi. Catem-ho. Que aixequi la mà qui vulgui passar la resta de la seva vida sota la divinitat sadocastigadora del gran pare Penis. L'estel de Nadal, l'estel de Nadal, l'estel de Nadal, és terror frontal. La creu sacrificial, és un pal de carn. És una festa penetrocentrista, de terra fora encara que jo masclista. Aquí és molt important, a mig Jesús dret, perquè et van clavar amb una creu en calçotet. Comprar-se mil fòtils, és addicció als fòssils. 200 mil imbècils, a la missa dels míssils. La creu cristiana es voy a mandar, la que et refrega el bisbe pel nas i la cara. Et que és molt important, amiga verge santa, per haver-te follat a un ectoplasma. Tu creus? Molt bona. Molt bona. Delirium Tremens aquí al Pim Pam Pum escoltant aquesta cançonassa del Zombie Pujol. Nadala antipenetrocentrista. Costa, eh? Foteu-li una palla a un skinhead. A tort i a dret. Mare meva. Molt bona. Molt bona, molt bona. I a més també amb el to aquest de Nadal una mica de fons. També, sí. I amb el punk rock, no? Amb el punk rock sí, i la manera que està de cantar així sí, especial, no? La Sadi deia Sí, que em recordava molt el Joan Caspa, el Joan Caspa sí. Ratà. Sí que hi havia algú. El que dèiem, no? De, sí, de penya que fa el que vol davant del micro. Joan Caspa i el cru. Sí, exacte. Exacte, ara ho has dit. Estan fortes ahí, eh? Estan fortes els al cru, sí. Clar que sí. I Caspa també, que condena, sempre. Molt Aterns. Bé, doncs, sí. Pues molt bé, després d'aquesta cançonassa del Mestre Tecles, que ens ha deixat aquest bon rotllo, amb aquest rock and roll tan ben tocat, tan xulo, anem amb més música combativa en aquesta edició 532, ara de la mà de la Sadi, que acaba aquesta quarta. Quarta ronda. Ens anirem a les rondes de campionat aviat. I però acabem aquesta ronda amb una seccionassa. Una seccionassa xula, xula, eh? Obrim la secció Punk i Dona. Molt bé, arriba la secció Punk i Dona, la secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris per a que les conegueu i flipeu amb la seva música combativa. La protagonista d'aquesta setmana en l'edició 154 és la Nerina, integrant de la banda de punk Plastic Meat. Nerina Castillo Gómez neix el 7 de juliol del 1989 a Leganés, Madrid. Les seves aficions són tocar amb Plastic Meat i la música en general, sobretot, però també practicar esport i jugar a l'ordinador, i de professió és maquetadora web ara mateix, ja que fa poc es va canviar de sector. De manies explica que té misofonia. Li molesten els sorollets com els que fa la gent menjant, xifxuejant, caminant amb talons, un rajolí d'aigua caient, els rellotges de paret. I com més gran es fa, més sorollets li molesten. Que fort. La Mireia de TDA, que va passar la setmana passada, la mateixa. La mateixa. Curiós, eh? Curiós. La Nerina té una ideologia clarament anarquista i pel que fa a militància social i activisme, diu que ha militat en projectes anarquistes, feministes i propresos al llarg de la seva vida. All right. Ara mateix no està tan activa la militància, però amb la banda participen i sempre estan disposats a participar en concerts i esdeveniments solidaris per a diferents causes. De caràcter és bastant tímida de primeres, cosa que creu que moltes vegades es pot entendre com a borde o estúpida. Però quan té confiança, o s'ha begut un parell de calimotxos, és força pallassa i xerraire. Com a bona intensa, diu que riu molt, s'enfada molt i també plora molt, tant de riure com de pena. Però és el que tenen les intenses, diu. La nostra protagonista diu que ha tingut diverses referències musicals al llarg de la seva vida i segons l'època. Ha tingut èpoques de molt punk ibèric, com TDK, Zorras Adolescentes, Paràlisis Permanente o Comando 9mm. Èpoques més de Viteres i Crustis, en què Ekaya, Black Panda o Wolf Brigade no parava de sonar a casa seva, i èpoques com l'actual de més punk australià, rotllo The Chats, Amy and the Sniffers o Split System. Totes l'han influït a l'hora de formar part d'una banda, com en totes aquestes en les que ha participat. Pèrfides meretrices, speed punk amb un nom horrible, comenta ella, Equilibrio, punk rock amb veu cridanera, Colèriques, horror punk, Òxido, de beat rock and rollero, i ara Plastic Meat. Flipa. Sí, déu-n'hi-do. Ara li preguntem pels records del primer concert i ens contesta. Si us referiu al meu primer concert amb la meva primera banda, va ser amb Pèrfides a la Gotera de Leganés. La veritat és que tinc un record molt bonic perquè érem unes matades que havíem d'assajar 3 dies a la setmana perquè el nostre nivell era pèssim. El Conci el muntaven els nostres col·legues, els Krusty, on tocava gent de Tenso i Haran Chip. Recordo que estàvem com flans abans de pujar a tocar, perquè el lloc estava rebentat de gent. Massa expectació, diu. Van pujar a l'escenari i creia que em donaria un infart. Fins que l'Helena, la cantant del grup, va començar dient «Som pèrfides meretrices i som molt punkis». Nomenant la primera cançó del set «Soy mazo de punky», que ojo al temardo, i de sobte va sentir una caloreta que li recorria tot el cos i es va oblidar de tot i va deixar i es va deixar portar. Va, que guai. Diu, potser estic sent molt subjectiva de moment, però jo diria que aquest també va ser el nostre millor concert. La gent va estar molt receptiva i animada, cosa que crec que no ens va tornar a passar a la nostra curta història com a banda. Ara, d'anècdotes personals, diu que la veritat és que té unes quantes, però la majoria no es poden explicar per aquí. Lògicament. Diu, us explicaré aquesta xorrada. Diu, fa poc vam fer una festa de desè aniversari a l'empresa on està treballant i vam portar a l'Alonso Caparrós per jugar al Furor. No sé si recordeu, era un programa de la tele. De la tele, se'm sona. Ah, sí, eh? Sí. Diu, recordo poc més d'aquesta festa a causa de les quantitats ingents d'alcohol que vaig ingerir, però sempre pude explicar que Alonso Caparrós ens va donar força minipunts a l'equip de les noies. Ben merescut, per cert, diu. Ojo que poques persones poden dir que han jugat a Furor Furor amb el mismíssim Alonso Caparrós a una festa privada. Al tanto. Ojo. I ara, d'anècdotes relacionades amb la música, ens explica que un cop en Gonzalo, el baixista de Plastic Meat, i ella van anar a Portugal amb uns col·legues a un festival que es feia a Vagos. Van sortir amb temps per arribar a veure l'únic grup que els agradava del cartell, que era Ratos de Porão. Grandes. I un cop van arribar, es van instal·lar, van començar a veure amb els col·legues, no? Allà, doncs, xerrameca, tal, no sé què, vinga. Resulta que, segons el cartell, quedava una banda abans dels ratos de Porão i Gonzalo estava molt nerviós perquè calia agafar lloc, beguda, etc. Mentre bevien i parlaven a la zona d'acampada, en Gonzalo va començar a escoltar la música que sonava de fons i deia que li sonava molt, que anessin tirant a veure si ja havia començat. La resta li deien que no, que encara quedava temps, que aquesta era del grup anterior, que anaven bé, que tal. Doncs, com us podeu esperar, quan van decidir engegar i van arribar al festi, l'única banda del festi que volien veure, per la qual cosa s'havien anat fins allà, estava tocant el seu darrer acord del concert. Oh. Es mastegava la tragèdia. Es mastegava la tragèdia total. Resulta que la banda anterior no havia pogut arribar a la seva hora i van canviar els horaris. Així que Ratos de Porão van tocar una hora abans Bo. I se'ls van perdre per complet. Totalment. Per acabar, parlem de plans de futur i la Narina diu que intenta no mirar gaire el futur perquè amb la que està caient, si ho pensa molt, es deprimeix. Sí. Però com comentàvem abans, fa poc que ha canviat de sector laboral i ha estat un procés llarg i molt dur, per la qual cosa el seu pla de futur és quedar-se com està molt de temps, almenys fins que li doni per fer una altra cosa. I ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més a la Narina i del trosset de món que ens ha deixat veure, us deixem amb un temazo de la banda de punk rock madrilenya Plastic Meat, banda formada per Julito a la guitarra, Gonzalo al baix, Oli a la bateria i la nostra protagonista, la Narina, a la veu. Gaudiu amb nosaltres d'un tema zarranga no de la banda i com no us convidem també a fer un cop d'ull i que esteu atentes al que fan. La cançó és Rust i és una bogeria que no us deixarà indiferents. Jutgeu vosaltres mateixes. Que soni. Yeah. Que bèsties! Buah, increïble. Plastic Meat, amb la Nerina. Increïble el que fa aquesta tia, eh? És brutal, és brutal. La veu de la Nerina i, bueno, i tota la banda al darrere, espectacular, sí, sí. També. Muchísimas gracias, Nerina. Muchísimas gracias por hacer realidad una nueva sección punkidona. ¿154? 154. Buah. Sí, sí. Sí, sí. Cada vez hacemos más y cada vez más contentas de contar con gente como tú. Y muchísimas gracias también a Plastic Meat por haber cedido este temazo para esta edición 532 del Pim Pam Pum. Molt guai, molt guai, bé, no? Un plaer, la veritat. Han començat les despentinadetes, sí, aquí, eh? Sí, home. Sí. Frisky fresca. Molt bé, molt bé. Vale. I ha passat una cosa. Ha passat. Què ha passat? Bueno, Qui ha passat? Jo ja estic... Per mi això no és un programa, és un programarro. Ja estàs tremolant. Estic tremolant perquè acaba d'aparèixer Polloreta, la mestra Polluela. El teu amor! Cuca, què passa? Bona nit, Noe, com estàs? Hola, bona vesprada. Què tal? Estic molt contenta d'estar aquí passant una estona amb vosaltres. Ah, sí? Sí! Que gran. Què dieu? Com porteu el programa? Doncs mira, ara just arribem a les rondes de campionat, no? Arriba la cinquena i sisena ronda i el més calent acabant. És a l'Aigüera. Programa que estem dedicant a SBEC 37 i que ho estem fent amb molt de carinyo i que esperem que totes les que ens escolteu estigueu gaudint igual que nosaltres i que els estudis de la ràdio. Segur que sí. Per cert, que he flipat, que ja feia uns dies que no venia a Can Capa, amb la de birres artesanes que tenen ara. És un perill. Sí, quin bon canvi que han fet, eh? Sí, i tant. És una passada. Fa patxoca. Han pujat de nivell de manera estratosfèrica. Sí. Encara ens estem adaptant, diguem-ho tot, eh? Sí, però bueno, ja, déu-n'hi-do. Sí. Sí. Bueno, perquè hem d'anar coneixent les cerveses, cada una té una graduació diferent i com que les vas provant, pues has de descobrir quina és la que tu toleres bé. Millor, i... clar. L'angorile és millor fer-la a l'inici, si no vols patir. I només una, no? Sí, i si no vols patir. I el nom ho diu, no? Sí. L'angorile. Jo encara no l'he provat, eh? Pues... Com que no? No, m'he quedat amb l'amarillo, que m'ha agradat moltíssim. Sí, la IPA. Està boníssima, sí, excel·lent. Mm. Molt bé, doncs si seguim amb més música combativa i més cervesetes aquí al casal, anem amb Asofias, que és una banda punk alternativa de Río Cuarto, a l'Argentina. És una banda que es va formar el 2013 i les Asofias van ser les protagonistes de la secció Punkidona número 22. Ah, ja deia que em sonava. Hòstia. Que fa força programes que no sonaven i avui tornen. Ells són Pipi a la veu, Jerry i Luxi a les guitarres, Meli al baix i als cors i Sabri i Disturbio a la batera. Us portem un tema que surt del seu àlbum Festejando Nada del 2020. És una punkarrada contra tots els machirulos que s'anomena Tírate del puente i sona Catrona. Tírate del puente, mi amor. Tírate, que abajo te espero yo. qué grans les Asofias. Pura Asofia des de l'Argentina i des d'aquest Festejando Nada del 2020, Tírate del puente. Molt xula, la veritat. És que en clau feminista... Mira, podria haver sonat el programa anterior i no vaig ser a temps. Bueno, però que, és que aquest programa no, no fa falta, no? Que hi hagi correcte, un 25ena correcte. O també. Un 8ena. Avui també. Clar que sí. Molt bona, molt bona la temàtica, molt bona la cançonassa de les Basòfies. I seguim amb més música combativa. Continuem ara de la mà del mestre Tecles, que tira la seva penúltima. Ens esbararem ja del tot o què? O què? Tu, bueno, tu abans deies algo i què? Que t'has deixat l'última, la forta o què? No, tot arribarà, tot arribarà. Tot arribarà, ja, ja coment... l'últim que he dit a l'inici del programa, encara això ho comentarem a la meva última, de després últimes. De la penúltima de la Sadi. Tot arribarà, vale. Poc a poc, poc a poc. Doncs ara jo el que faig és seguir amb aquest Nadal a 10 bandes. De moment portem 5 bandes. La cinquena són aquests, Gazzara, des de Molins sense rei. Òbviament, des del Baixlló, com ens agrada aquí al Pim Pam Pum. Bona sabatilla porten aquesta gent. Sí. Doncs això, Gazzara, extret d'aquest Nadal a 10 bandes, volum número 6, porta una cançó que es diu Mentides. Tira-me-la. Una data señalada, cegar la brillantor d'una caixa sota un arbre, felicitat en un somriure, darrere un vidre, a nosaltres ens dona igual, or, plata, mirra per Nadal. Mentides, mentides, mentides. Capitalisme i religió hipotecar les nostres vides, una almoina a les quatre toques trau un nit sota consignes, sigues feliç. Tot és mentida, buidem ferides que es toquen de prop i res de parlar, que això és una falsa, els carrers són plens de llum. Desencagades, a nosaltres ens dona igual. Os, plata, birra per Nadal. Ja no hi viu, amb peix és el riu, la verge no és mentida, no tenen motius, la ciutat ens ha guanyat, però tu somriu. Mentides, mentides. Mentides! Consumim la tristesa per guanyar la batalla, il·lusió tancats arruïnades gàbies, letres les nevades i res no canvia. Mentides! Mentides, mentides, mentides, mentides, mentides, mentides. Yeah! Mentides de Gazzara, brutal, brutalíssima, fent trontollar els fonaments de Can Capa i Rodalies. Aquest Mentides, que parla de les mentides del Nadal, no? Això que se'ns intenta vendre de la felicitat i tal, que simplement emmascara el consumisme i el capitalisme, en definitiva. La misèria. Sí, bueno, i és una mica això, tot aquest... les llums... Sí. I fins i tot també el classisme. La religió... Total, total. No tothom té totalment. El fet de que hagin barrejat la religió amb una cosa com era abans el solstici, que era celebrar la natura, i ara celebrem algo religiós. El capitalisme. Algo religiós i vestit de capitalisme. O sigui, és com... Sí. Ens hem allunyat molt de lo que d'on hauríem d'estar. Sí, ens pensem que tots són llums i alegria. Hi ha gent que no té sostre i que viu un hivern cru en aquestes èpoques de Nadal tan entranyables. I passar el 25 de Nadal no en solitud a casa, hi ha molta gent que... I això no és guai. I tot aquest... No, tot aquest lo que dèiem abans, no? Que fins i tot nosaltres ho dèiem, que per Nadal t'ajuntes la família... Sí. I, pues, hi ha gent que... Per el 25 de Nadal està sola a casa. I tant. Sí, és... Per totes elles. Per això bandes així de les nostres han fet un disc amb cançons de Nadal per parlar de tots aquests temes. I no? Tant. Que s'ha de desemmascarar totes les tradicions aquestes de merda que tenim. I tant. I bueno, sí. La veritat és que guai, estàs portant un programa en global. M'han posat fàcil, molt eh? Xulo, molt xulo. Ja. Jo només he hagut d'escoltar el disco aquest i dir, caram, tu. He flipat quan hem vist allà totes les cançons amb la mateixa caràtula, però ara que les estem escoltant valen molt, molt la pena, molt guai. Vale, doncs després d'aquesta proposta, després d'aquesta cançonassa de la mà del mestre Tecles, anem ara sí amb la penúltima de la Sadi. Què portes per començar a dir adéu? Doncs jo em començo a acomiadar una d'aquestes bandes que m'ha descobert el Ricky, ara, de la que em declaro fan a fer rima, ja m'ho declaro. Banda fetitxe, són Pols. I en aquest cas és el tema TCA, que bueno, és un tema que va sorgir l'altre dia fora micros una mica després de la cançó que vaig portar de Cru Descobent, sí. Sí. La de Gorda, sí. Que parlàvem d'això, no? De les violències masclistes i la grassofòbia i això. Sí, i tu, no sé com vam anar a parar amb aquesta cançó, no? Perquè tu recordaves una cançó, no sabia si era de Sot o de Pols. Exacte, vam haver de buscar. Que parlava sobre això, que hi havia una de Sot que algú semblava que podria parlar, no, d'això. Sí, però no era aquella. Però no era aquella. I després vam trobar justament aquesta. Exacte, vas trobar aquesta. Pols. Me la vaig escoltar a casa i la veritat és que és una passada. Lo que dèiem abans de que totes les cançons que havies portat la setmana passada pel 25N, que totes ens van fer reflexionar d'alguna manera, sí. No? Pues en aquesta, la de les crudes, vam acabar parlant de... També. Pues de la lletra d'una altra cançó que... Mm. Sí. Bueno... I que avui l'has volgut portar. I que avui, sí, l'he volgut portar també en honor teu. Meu, no? Per què? Perquè sé que t'agrada molt. Sí. I res, pues un temazo, TCA, amb la particularitat amb la que la canta la Clara, que la Clara també és una tia que sap molt bé com expressar el que sent i sap molt bé... Modula molt bé. Parlar de coses molt personals al final, sí. No? Perquè... sap transmetre fa, el de dins cap a fora, sí. com pocs. Com ningú. Com sí, sí, ho fa fàcil. O sigui, sembla fàcil com, no, tal com ho fa ella. Sí, però si analitzes no el que t'està dient, dius, vale, és que aquí hi ha xitxa. Hi ha... Sí. Sí. Sí. Doncs fot-li canya a Pols, TCA. Tira-la. La mirada fija al cap. We'll be right back. Ho, ho, ho. Eren pols i el seu TCA brutal, brutalíssim. M'he aquí fet al pols. Sí. Ens fem pols cada vegada que sonen aquí al pim-pam-pum. Tremenda, tremendíssima. Quina bona tria, que ha fet la Sadi. La Sadi... Ara arriba, arriba. Amb la seva penúltima partint de pan aquí al pim-pam-pum i fent les delícies del respectable. Que guai, que guai. Fantàstica, la Sadi. Molt xula. Ai. T'has quedat descansada? Sí, per dos. En el doble sentit. Sí, sí. Bueno, és que la Sadi venia de fer pis. Sí. Bueno, aquí en algun moment tots hem de fer una escapadeta del programa. Sí, és que jo no sé, i... però és que ara ho estava pensant. Vas bevent birretes i en algun moment... Jo aniré ara. Ho estava pensant ara. Al lavabo, que jo aquestes birres com que em fan més ganes de fer pipi. Jo ara aniré a fer pis. Perquè... Sí. Ah, amigo, ja sé per què ho dius, que ho he llegit abans. Sí? Sí, també és un doble sentit. M'aniré cap a Vancouver a fer pis, perquè és la banda que ve a continuació. Pis en doble S. Ah! Sí. Amb maiúscules. Vaya! P-I-S-S. Estava tot pensat. Sí, sí. Puto isme. Ho he lligat, ho he lligat. Ja banda de Hardcore Punk de Vancouver, amb Taylor a la veu, Gavin al baix, Gareth a la batera i Tyler a la guitarra. Pis són pura adrenalina i energia inesgotable. M'acomiado de tots vosaltres amb una gardela extreta del seu treball The Three Demos del 2024. Una barbaritat que es diu A Little Girl Horse Craze Betrays Her, que traduït vol dir l'obsessió d'una nena pels cavalls la traeix. Aparteu les criatures que ve despentinada. Andolla, la Teclas. Però què et passa? Que bèsties. Que bèsties. A més, curteta perquè diuen, m'estic pixant, o sigui, fem la curteta. Sí, però és que, joder, no et dona temps. 37 segons de cançó. Seguia fil per Randall, que seria una despentinada en tota norma. Sí. No, no direu que no? Sí, sí, sí. Sí. No s'entenia res. No hi ha dubte. I no hi havia aturador. No, molt guai, no. Molt guai. La teva última, eh? Sí, sí. Bueno, ho he volgut fer com... amb baixada, quan ja les cames gairebé no et donen, però tu encara li tires... Ai. Desbocau. Desbocau total. Flasca-flusca. Sí, t'has fet un flasca-flusca. Sí. Manolada final, per dir adéu. I és que era la meva sisena ronda, era l'última de les meves cançons i ara ve el final del programa perquè ens queden dos temes. Ja està. I se'ns acaba això, me cago en dena. Molt malament, eh? Jo encara tiraria més, però bueno. Jo també. El Riqui podria haver fet l'àlbum aquest sencer. Mira, si s'escau, eh? Tirem uns temilles més, així com el que no vol la cosa. És el que portàvem, no? O què? Vinga, va, anem al resum. Vinga, va. Vinga, fem-ho. Edició 532, programa dedicat molt especialment al documental Esbec 37, un documental sobre els 600 infants de Burkina Faso que es van formar a Cuba. Un viatge entre dues revolucions. Una història que parla d'educació en temps de revolució, de migracions fora dels estereotips, de cooperació entre països del sud global i de lluita per emancipar-se de les cadenes neocolonials. Esbec 37 és una mena de road movie revolucionària carregada de grans emocions, moments divertits i, sobretot, un esperit de lluita que no s'arronsa davant de cap circumstància. Us hem informat d'on podeu veure la projecció del documental, ja que està de gira pels països catalans. No deixeu d'anar a veure'l. I a la secció Punky Dona, Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Nerina, cantant i ànima de la banda de punk madrilenya Plastic Meat. No has fet el punk i tenim la... Punky! No, ara, sí, ara. Hola. Tenim aquí a la... És la veu de la falca de la Punky Dona. Sí. I a la secció... I tenim moltes Punky ganes... Punky Dona! I tenim moltes ganes de que vingui amb alguna cançoneta aquí al programa. Ho he de fer. Sí, que té una per Nadal molt xula. Sí. I de fet podria enllaçar el resum dient que hi ha la secció Foli Seitan. Foli! És la cançó que vindrà que ve a continuació. Foli! Doncs jo per acabar, efectivament. La teva última? La meva última és la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Foli de a 6 bandes, a 10 bandes. Sí. Nadal a 10 bandes. Sí. Hi ha un mosquit. Sempre, sempre acabem així. Sí, sí, sí, sí. És inevitable. Sempre acabem igual. Ja, mireu, ja ens perdonareu, eh? Sí, què pretenies posant la secció pel DJ tant l'última? Clar, clar, clar. Que no féssim l'imbècil. Si la culpa és teva. Claro. Era inevitable. Jo sabia el que anava i tot i així, venga. Volies, ja, ja. Per què no? Trepitgem el jardí. Què ens ho impedeix? En Pou n'estaria orgullós. Vinga, va, deixeu-me, deixeu-me. Va. He tingut la grandíssima sort de que en aquest disc de Nadal a 10 bandes, doncs, de les 10, 2 han fet una cançó o íntegra o que durant la cançó fa referència a temàtica antiespecista. All right. O sigui, de les 10, 2. Sí, eh? O sigui, és com un regal de Nadal per mi i per la secció del programa. Doble seitan. Doble seitan. Una d'elles, i tota la brometa que m'està dient amb la Sadi tot el rato, amb lo de Pols, sí, és perquè Pols participa en aquest Nadal a 10 bandes i té una cançó de la secció. Una cançó guapíssima, a més, que és molt diferent a lo que fa Pols normalment. O sigui, han fet com una raresa... Que guai. Especial per a... I no la portes avui, eh? I no, perquè quan jo he anat a penjar les cançons he vist que la Sadi portava una de Pols i he dit, venga, va, pues me la guardo, perquè com que tinc la sort de que hi ha una altra també de la Folly Seitan, d'una altra banda, dic, pues me guardo la de Pols per un altre dia i... Anaves amb bones cartes. I us presento una nova banda que no havia sonat aquí el Pim Pam Pum, es diuen Smola. Smola. Amb SM, Smola. Sí. I crec que són estrangers, bo, sí, crec, no, n'estic segur per l'accent, però ho canten en català. Ah, sí, eh? Hòstia. Sí, ja veureu, és guapíssim. I això és Smola, excepte aquest Nadal a 10 bandes, volum número 6. Estic contentíssim de tenir dos bandetes per ficar aquí a la Folly Seitan. I en aquesta ocasió és una cançó que es diu Buffet Freud. Buffet Freud. Mm-hmm. Ah, dels Smola. Dels Smola. Per dir adeu. Per dir adeu, ja veureu que... despatxat, clar que sí. Que, a més, encaixa perfectament com a despentinada final. Ah, sí, eh? Llibre d'estil... Sí. On time. On time. Molt bé. On time. I la cirereta del pastís la posarà avui la mestra Sadi. Amb què t'acomiades? Doncs jo ara m'acomiado amb algú que a tu t'agradarà segur. Balkan. Que és un ska, Balkan... Oh, ah, t'has guardat pel final, eh? Sí, sí, però d'aquí, eh? Són una penya d'Astúries... és una banda que es diu Tarrancha, que... La Tarrancha. La Tarrancha, que va ser fundada l'any 2003, o sigui, ja porten uns anyets també, i fan això, ska fusió, amb influències del reggae, soul, funk, balkan, punk també, i les lletres solen tenir un missatge social, crític i reflexiu. Són penya que han autoproduït la majoria dels seus treballs i han col·laborat amb molts artistes, com has pogut veure quan has fet el cartell. És el Dream Team de cada setmana. És el Dream Team de la setmana. Que porta un reguitzell d'artistes que no s'acaba, però a més, ojo, perquè venen grans bandes aquí. Sí, la veritat que és una passada. I són bandes d'idiomes d'arreu de la península una mica, no?, general. Hi ha bandes gallegues, això sí que ho veus. Hi ha gallecs, hi ha aragonesos, hi ha asturleoneses, hi ha catalans, hi ha euskeres, occità també. Sí, sí, sí, xulo, és una passada. Que xulo, projectazo, ahí. Vinga, us dic les bandes, ¿vale? Són Tarrancha, Edición Etílica, Dixebra, Misiva, Nochebre, Escama la Rede, i... Scontra! Ho estem instaurant, això, eh? Ja formé part de la secció. Sí. Sí, sí. Per la següent hi haurà una, segur, ja ho saps. La cançó es diu Culeteando. Culeteando. Que fa referència a aquestes nits... Tothom que hagi anat a Astúries ho sabrà. Aquestes nits que tu surts per allà de baretos i comences a fer culines i un culín, i un culín... Una botellina. I un culín... doncs és una cançó que fa referència a això, és superfestiva, és superxula, aquesta és una mica per tu, l'estava preparant i em recordava de tu. Moltíssimes gràcies. I així m'acomiado. Que guai. Ja està. Pues de manera immillorable, segurament, acaba aquesta edició 532 del Pim Pam Pum, que hem gaudit amb totes vosaltres. Ens hem passat d'allò més bé aquí als estudis. A més, avui ha vingut Polloreta, que encara ens ha fet més contents. Sí. Pesca. I... que vingui més. Sí, ho he de fer, ho he de fer. Sí. I tant. I això, ens ho hem passat superbé amb la música, ens ho hem passat superbé compartint pues, els continguts del programa i de situar tants temes a nivell social com ho fem amb la nostra forma d'expressar-nos, que és musicalment, amb cançons d'altres, però així és com ens agrada. I no sé si volem afegir alguna cosa més, família. Que ens veiem a les xarxes. Sí, eh? De... sí, no sé. I pels carrers. Salut i revolta! Que peti tot. Saliendo y al mediodía las cosas no siempre salen mal. Y agárrate un buen collazo y unos culetes vamos a charrar. Qué puntín que ya tengo, que ayer día queda. Echa otro culeto, que lleguen dos más. Que fai falta rapaza, que fai falta rapaz. Echa otro culeto, que vamos a cantar. La sidra da se alpalique como un médico con endoscopio. Sin humo se echen del chigre de aquí, un marcho que ya no como. Que pudín que ya tengo, que hay día que da. Es otro cure tu cu, que está en su guana. Que me falta rapaza, que fai falta rapar. Es otro cure tu cu, que hay que en dos más. Un tiempo pa' acá, tigre non deixa encantar. Que está de moda eso de la sidrería, que non te deixe ninchar tú la sidra. Au va, rapaz, au va, rapaz, toma tu culete pa' onde vas marchar. Au va, rapaz, au va, rapaz, toma tu culete que vamos cantar. Impermisible, intolerable, hipocresía, que hasta los tigres llegue la tontería. Por eso siente facemos este cantar, con ese cantar. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!